begi metoka juu yako mpenzi wangwe. Nalikuwa hu peke yangu, ukaniletea maneno mengi, siku zowe ya tabu, siku zowe ya maneno mengi. Yote bure juu yako mama, tabu yote imetoka juu yako mpenzi wawawa. Yote bure juu yako mama, tabu yote imetoka juu yako mpenzi wawawa. Sheri moyo kisinga isoni, mwana mama moyo kisinga isoni, ekoranga moyo kisinga isoni. Nansali si famina yo famina ngara wosani yango, yaso mwana